Ehl-i sünnet itikadı. Müslüman olmanın ilk şartı iman etmektir. Doğru imansa ehl-i sünnet itikadına uygun olarak inanmaya bağlıdır. Akıllı olan ve buluğ çağına giren erkeğin ve kadının birinci vazifesi ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarında yazdıkları iman bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır. Kıyamette cehennem azabından kurtulmak onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır. Cehennemden kurtulacak olanlar yalnız bunların yolunda gidenlerdir. Onların yolunda gidenlere sünni veya ehli sünnet denir. İslam ahlakı sayfa 553'te 46. mektuba bakınız. Bir hadis-i şerifte benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan yalnız bir fırka cehennem azabından kurtulacak, diğerleri ise helak olacaklar, cehenneme gideceklerdir buyuruldu. Bu 73 fırkadan her biri İslamiyete uyduğunu iddia etmekte ve cehennemden kurtulacağı bildirilen bir fırkanın kendi fırkası olduğunu söylemektedir. Mü'minun suresi 54. ve Rum suresi 32. ayeti kerimelerinde mealen her fırka doğru yolda olduğunu sanarak sevinmektedir buyuruldu. Halbuki bu çeşitli fırkalar arasında kurtulucu olan birinin alametini, işaretini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirmektedir. Bu fırkada olanlar benim ve eshabımın gittiği yolda bulunanlardır. Eshab-ı kiramdan birini dahi sevmeyen ehli sünnetten ayrılmış olur. Ehli sünnet itikadında olmayan da kâfir veya bid'at ehli sapık olur. Ehli sünnet itikadında olmanın alametleri. Allahü Teala ehli sünnet itikadına uygun iman eden Müslümanlardan razıdır. Böyle inanmış olmanın birçok şartları vardır. Ehl-i sünnet alimleri bunları şöyle açıklamaktadır. 1. İmanın 6 şartına, yani Allahü Teala'nın varlığına ve birliğine, eşi ve benzeri olmadığına, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret hayatına, hayır ve şerrin, iyilik ve kötülüğün Allahü Teala tarafından yaratıldığına inanmalıdır. Bunlar Amentü'de bildirilmiştir. 2. Allahü Teala'nın son kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in Allahü Teala'nın kelamı olduğuna inanmalıdır. 3. Mü'min kendi imanından hiç şüphe etmemelidir. 4. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem iman edip